نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بحث زمونږ د مخکې نه دا روان دی چې علم الغیب د الله خاصه ده. قرآن مجید کې صاف اعلان دی چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. اسمانونو او ځمکه کې هر څوک چې دی دا په الغیب نه پوهیږي الله نه سوا. قرآن داؤں فرمائی چدا کم خلق دیئے رابلی اللہ نے سوا نمائش عرونا یا نیبعثون اگی تدا پتم نشترے چے اگی وکلا دوبارہ جوندی کولیش. مقصد دائے چے کمڑ دی او کجوندی دی اگی تا دا غیب علم نشتا. یو حدیث کرا دی موارد الزمان کے یو حدیث راضی یو یہودی راغل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی چاہیے البقاع خیر پدیزمکا و اسمان کی دا اللہ پسندیدہ مقامات کم کم دی اور کم دے ادا سرے چانا پسندیدہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی تو فرمائی مسئول عن ہو یعنی زو او سائل یعنی تو دوارا دینا نوی خبرو ماتم پتہ نشتا رہتا تم نشتا تو دل تکینا کہ جبرائیل علیہ السلام راغے اگر نبت پوسو اگر کینا سے او ساتھ پس سیدنا جبرائیل علیہ السلام را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا نہ تپو سکو لاغا وہ فرمائل چما تو ہم پتہ نشتا. دادرے دو قسم خلق دے یو خاکی مخلوق دے اور یو نورانی مخلوق دے. نورانی مخلوق مطلب سیدنا جبرائیل آغتم دا پتہ نشتا دے اور خاکی مخلوق دلتا چکم دو کسان منگوئے نیو خو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بل طرف تا یو یہودی دے سابقہ کتابی دے اگر تم پتہ نشتا. سیدنا جبرائیل فرمائی ما تم پتہ نشترے لیکن اسأل ربی تبارک و تعالی زبر اخبر رب نتا پوسکم چھے کائنات کے کم زیونہ داغا پسندیدہ دی اور کم غیر پسندیدہ دی. اگر لارو بیار آگے وے فرمائل اللہ فرمائل دی چھے زمان مساجد محبوب دی اور سواق بازارونا زمان ناپسندیدہ دی. پدے بانے پسون و شواہد پیش کے دیشی چھے عالم الغیب یو دا اللہ ذات او شواهد براسی چب قطعی وی یعنی دا قرآن او سنت دلائل وی کسے ونی دخل کو پدغه سلسله کې ننوا تذکرہ کړی دا د سیدنا یونس علیہ السلام او دا آیتونه چې کوم مالوست دي دا د سورۃ الانبیاء دی سورۃ الاعراف سورۃ الانبیاء سورۃ الصافات او سورۃ القلم دې سورتونو کې ہاں سورۃ یونس اعراف نه یونس صافات انبیاء او سورۃ القلم سلور سورتونو کې قرآن مجید دا واقع لکھ لے سو مقاصد دا پارے لکھ لے یو مقصد پائے کے دارے چکے انسان ہر سمر گناہگار بھی خوچکل آغا اللہ تا صحیح تو وطائف شی اب اقرار رکی دخبل غلطین اللہ غماف کری یہ ویدا مقصد دے سورۃ یونس کے دا پدے مقصد بیان کرے قرآن فرمائی ارسلنا الى مئت الف او یزیدون سل ذرائع نہیں یو لگ بلکہ داغین سیوا خلق تا دے اللہ لے گلے ہو دیر مداد دین بیان کو خلق و مخالفت کو بیاد اختلاف نرستو دا قوم طویل دی جز استا دمین نوزم اور دریر وزی پس پا پتا سو عذاب رازی دا موسیل ملک کے یو کلے نینوا ہوئی غیت دے نینوا کے مبعوث دا نبی قوم چی رئی یا ہجرت گئی نو دیکھے دا اللہ اذن شامل نہ دے یعنی اللہ دے تا حکم نہ نکلے دا باہر تلو دیتے اجتہاد وہی دے نبی دا دے استدلال دا پارا چی یونس علیہ السلام عالم الغیب نو اگے دا پارا بزان پا دے خبر پویول پگاری چکل دے تل دے نو دیکھو بیا دریاب کی مئی خوڑ لے اور اس تو بیا دے رخ پلے خطا اقرار کر لے دا ٹول خبریں الگ صحیح کے دیشی چی پیغمبر عالم الغیب نہیں کدے عالم الغیب اگن لیشی اور بیا دن دا کم کارو نے کی گی نہیں تو خطا نہیں ہوئی اگے تو بیا گناہ ہوئی دا اجتہاد دل آگا اجتہاد آگا سو کئی چاگا عالم الغیب نہیں اللہ اجتہادات نہ گئی یو مسئلہ دا بلے مسئلے پشان گنل دا انسانانو کاری دے چکل آگیل شواہد یا دلائل گوری نو کل اٹھیک مقصود تو رسی گی کل خطا شی پدے وجہ اجتہاد کے کدے خطا ہم شی نہیں تو گناہ نہیں شیوے لے اگے تو خطا اجتہادی ہوئی اور دادا حدیث مسئلہ چ حاکم کلچ اجتہاد کی نو کدے صحیح ٹیکو رسی کی خبر تھا نہ اللہ دل دو اجر اور گئی یو دے اجتہاد او بل صحیح مقصد تا رسی دو او کہ بالفرض دے خپل کوشش پورو کی لیکن مقصد تا صحیح نہ رسید یعنی خبر دا اللہ پنیز درست نوا نو اللہ بدلے یو اجر ور گئی اگا اجر دے اجتہاد دے پدے ودے اجتہاد خطائی تا گناہ نشی ویلے اگر گناہ زمرہ کے نرازی خدا اجتہاد خطائی رازی دے چانا دائے خلقنا چاگے تمونگ وائیو انسانان اگا عالم الغیب نہیں یونس علیہ السلام داغا خیال نہ رہے چکن دے اللہ رب العزت و مات سوئین وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ د یونس تذکرہ چې کوي نو زن نون ورته وایي، نون عربی کی مئی تو ہوئی، عربی کی مئی تو حوت ہم ہوئی، قرآن ورطا کلا صاحب الحوت ہوئی او کلا ورطا زنون ہوئی، زنون زنون پا نم باندے یو ولی اللہ مشہور دی صوفی، و زنون مطلب دارے چی تذکرہ دو مئی والاو کا، اذ ذہب مغادباً کل چیا ڈیر غصہ کے لال چاہ تھا غصہ مغاضبا لقومہ، ابن کثیر دل تک لکھی چدا غضب غیظ و غضب ددو د قوم خلاف کیوں، دا اللہ یو نبی راغل دے قوم تا دین بیانی پائبان نے حجج و براہین پیش گئی، قوم ضد کے راش و غنت تسلیم ہوئی، نستاب خیال اب قاری گی نا پیغمبر محنت تصد پارا گئی دیر پارا گئی چی خلق خبر او منی داغ خپل خیال لارے چی مخکنی انبیاء علیہ السلام با چی کل باغی دعوت دی دین اکو نبیاء بگندے پخپل سمی حجرت دل اجتہاد داغ دارے پدے وجہ غریب دا خطا شکار شو دے خلال قوم سے چلو گو دا پیشنگوئی کلیوات درین وزے پس با پتاسو عذاب رازی مجھے کرا درے مروز شوا نا قوم دے رخیارو عقیب کو ادلم پدے باندے چدا دا اللہ نبی دے دا زدہ و اینات دیر ناکار اسیز دے ننم ڈیرو خلقوں کے ضد موجود بھی پا خبر پوئی گی چی دا خبر دا سے دا یا ندا خود خپل ضد او دا نا دا وجہ غلط تسلیم ہوئی دا ڈیلوے جرم دے دا سرے کل کل دا ایمان نا محروم ہوگی دا درکول پکاری دزان دا او خاص کر دا دین پا باب کے دا ڈیر مزر او محلک تا قرآن مجید دا فرعونیان و تذکر اکل دا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فرعون او داغل اخکرو دا موسیٰ علیہ السلام نے انکار چکو ولے کو قرآن وی واستيقنتها انفسهم ظلونو کے دا یقینو چی موسیٰ دا اللہ نبی دے پر اسی زان پو یول پکار دے یہ نیواز پر دے یقین کار نکی گی چی فلان کے خبر رشتی ندا ترکے میں چتا دا آگئی عقیدہ نہیں ساتھ لے اب پھر اونیانم پدے پویدل چی موسیٰ علیہ السلام او دا آگا مرگری پر اشتیا دی وستائی قنطا انفسهم او دے والو کول ظلم و علوا ظلم اکو او زان ورد سلوی غن دخکاری دا تو دا ندا چکن دے مشرکین ہوتا دا اللہ دا رسول دا حقانیت سو دلیل نہیں راگ لے اگر تا مضبوط دلیل راغلی پوئی گی مگا چدا دا اللہ رسول لے قوم پر اے پوئے دو چدے دا اللہ نبی دے او دریر وزے پس بخا مخا من حراکی گو ناغی بہر قوت اللہ انسانان ساروی دے ٹول بار کل اللہ اللہ نا چی خلق سشے غالی خدا غیر طریقہ ہی زمان دا خلق و خیال لائی چی اللہ زمان خالق دے و پا ما غب پڑھ دے ادباز دخلانا خوزیر ٹک بیرا گئی دے خلق و نا اللہ پہ جند لے نا اسلام پہ جند لے اللہ دا سوال کرو دا طریقی ندی اپا چا پڑھ ندے دا ہچا حق پا مخلوق خالق بانے نشتے دے دا لگے احسان دے و کرم دے چی دا دنیا آگا چلی ہر چالا خوراک ورکی اسکاک ورکی دا آگا فضل دے پڑا گا پہچان ہے اگر وہ کفار لیکن پدے پویلل چی دا اللہ نا دا معافی غختو سے طریقہ دا راغی بچی دا مین دو نجدہ کلل دا سارو بچیم دا یو بل نجدہ کلل ایو فریاد گندے شورو کو جلل شورو کلل د جلا او دارنګي د زړه توازو ته دعا په قبل دلو کې بنیادی اثر ده. یو سړی کله قبر خوا کې وجاړي او یو شی وغواړي نو ورکوونکی الله ہے. دا هغه سړي خیال لای چې کہیں دا قبر راکړه قبر نه ورکړي اب څه ورکړي. دا هندوان چې در مثال ته لړ شي درمشاله ده اول تک هغې جاړي دا هغې کار کېږي که نه کېږي کېږي څوک یې ور لګوي الله یې ښیي بوتی خو نه کوي. خو دا زمونږ پاگلان مسلمانان په دې نه پوهېږي دی وایي کہ دا دے بابا راکړه یا دے فلانی راکړه. دا اللہ دربار کے جلل پکار دی اور رخبل کوتا ہے برملا اقرار پکار دے کہ اللہ ہمارا گناہ شر دے بس پدی بان نے اللہ رضا کی اور پدی بنیاد بان نے اللہ دے انسان دعا قبل اور دا غلطی معاف کی. بلکہ قرآن مجید خصورت یونس کے دا فرمائی چدا واحد قوم دے پا دنیا کی چدا عذاب دلی دل و نرستو اللہ دی معاف کر دی. دا دی خصوصیت دے یعنی دا اللہ قیدہ دادا چکر دا عذاب آثار خکارشی دا بیا اللہ دا چا فریاد نو نیخ. لیکن دا دے قوم خصوصیت دا دے چے اگر چے آثار دا عذاب خکارشی ہو خو اللہ رب العزت دا دی پذلبان خا عالمو پوئے ہو چے دا دی دا یرا یا توازو یا دا جوار جڑل دے بنیاد دزلا گئی ایمان اور درد نہ پتے وجہ اللہ گئی معاف کر دی ہو اللہ معاف کر. یونس علیہ السلام دا خیال لاو چی مخکنی پیغمبران با پتے وجہ کند تلل چی قوم نمانی نو پخپل سمی زی اجتہادی خطا ہو شو آکشتے اغا مصیبت کی گرفتار شو بیاغی ویل رواجو دا چی دا کشتے درنشوی دا یو کس دا دینا غرزول پکار دی اس کم کسو غرزی ناغی خسن واچو فکان من المدحدین نو یونس علیہ السلام بانے خسن رو گوز چی دے غرزول پکار دی چونکہ اغی پی جند کشتے والا چی دا خو نبی دے یرا نی غرزو پی خسن واچو پدویم دل بیا خسن پاگر ووت بیا غیوے لی ردین غردو پدویم دل چی بیا روت نو بیا دا پخ پل ٹوک دا خطا اجتحادی انجام دا گو ٹھیک دا گناہ ندے خدا اللہ مسئلہ خوی او سلے دا خطا پا بنیاد بانے یو کار دا گنوشی دا غیب اس آسر خکارے کی منخ کارے کی یو ځای کې زهر هم پراته دي او یو ځای کې مالګه او چینی هم پراته ده رنگ د ټولو یو شانت دی او یو سړی پوهېږي نه چې دې کې چینی کمه ده مالګه کم ده زهر هم کم دی دی په غلطه زهر وخوري نه زهر بستا به خیال خپله سر ښکاره کوي که به نه ښکاره کوي که نه به دې ته ګوري چې خطا اجتهادي ده د خطا خپل اثر وي اگر اثر اخکار کی گیا اگر چتا گئے تو گناہ کبیرہ یا صغیرہ نشوے لے اگر اللہ مسئلہ رکھ اثر اخکاری دا گئے. تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ اغرزو او دا آگا دا پارے دا ڈے لرنا یو ڈے لوے غٹ مئے چتا آگا پا خیٹ ہے کہ یونس علیہ السلام رات لے شو اگر رو لے اگر آگا تیر کر فلتقمہ الحوت لکما مجھے تو نوڑے وایو اگر مئی یو نوڑے کر سوال لارے چکہ سیدنا یونس علیہ السلام عالم الغیب وے ناغت بدا پتہ وے چیز ما اجتہاد درست نہ رہے بار بنا ہوتا ہے اور دادم علوی مصیبت او مشکل سر چاہ گا مخش ہو داوارو راگل نہ رہے خواب غیب نہ پویدو عالم دا غیب نہ دیکھ بولے عالم الغیب تو دا اللہ ذات تھے، مخلوق عالم الغیب نہیں. قرآن مجید دل دے کے الفاظ استعمال کری دی فظن علن نقدر علیہ، نو بعد خلق دا غیر مانا دا کئی چی گمان دا غداو چی منگ پا دا قدرت نلرو، دا مانا چی سوکی دا ما پا خیال اگر نہ ایمان پی جنی نہ خپل زان پی جنی نہ پیغمبر پی جنی. دا قاف دا الرے ہر جائے کے مانا قدرت نہیں، تنگول مطلب ہی فضل نہ لن نقدر علی، گمان داغ داو چمنگ بدے تنگو نہ مشقت کے بنا چو، یعنی خیال دد داو چکا پخپل اجتہاد باندھی ازم عرص جی وہ مخنی انبیاء بوتل اللہ و شاید پدے سے نہ وہی مت تنگی بندر آولی، لیکن دا اجتہاد خطا ہو. ہر پیغمبر چی بکلا دعوت دا دین ورکو قوم من منل نہ اللہ اور تا حکم کو چوست ہجرت اکا، یعنی ہجرت بغیر دا اذن الہی نا انبیاء کرام علیہ السلام نہ دیکھ لے دا خطار آگلے دا دا سیدنا یونس علیہ السلام نا. وہ نبی خطا کی دیشی خود سوال سے نے سدے عالم نہ خطا کی دا عجیبا ذہن دے رخل کو قرآن مجید وہی پوئی گی پہ نا چکلا یہ اجتہاد کے ہم نبی غن دے ذات خطا شی نا دا غیر نبی پہ بارے کے استا سا خیال لے چا خطا کی وہ نا خطا کی دے خلقو دا ہر چانے خالق کائنات جوکل دے اللہ ایتے جوکل دے رب والارباب لگا قیدہ بانے سڑے زان پوئے گی چہ خطا دا انبیاء و نمرازی، خطا دا صحابہ کرام و نمرازی، خطا دا امام مجتہدین نمرازی، اور خطا زماستانم کی دا انسانیت تقاضا دا، دا بشریت تقاضا دا. چہ خطا نہ راتلے نبیاء پا خالق و مخلوق کے فرق سو خدا راضی خطا. یونس علیہ السلام چہ دمئی پا خیٹا کے ہو مئے اوبو کے ہو دو اوبو دا پاس تیاری دو ریز قرآن ذکر فرمائی فنا دا فی الظلمات دا مئی دا خیٹ نا یونس چاہتا آواز کرو بھائیو سوال لکھ سورہ انبیاء کے قرآن مجید چدا واقع ذکر کی نو دا پدی بنیاد ذکر گئی چرا مدد شا صرف دا اللہ حق یا اللہ مدد بل چاہتا بارا مدد شوائل نہیں کاروار کوٹی مصیبت تے کالوی مصیبت بلا چھ نبی ہم مشکل کے گرفتاری گی انبیاء علیہ السلام تم تکالیف راضی نو پائے تکالیف ہو کے اگی چاہتا آواز کئی فلا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرو کے آگا آواز کو کہ اللہ الہ الا انت سبحانک. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا المکروب یو سڑے چا غم پا مخگڑی مشکلات یا غطا ساعت بساعت پکار دائی چا غد صاحب حوت دی یونس علیہ السلام دعا خپلگی چا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحیح حدیث تے صحیح ہے نو پدے کس لیے کی لی پدے کے اول اللہ دو لوہیت اظہار دے اقرار لا الہ الا انت اللہ استان سے واز ما بل سو دا فریاد زینش دا فریاد کے زکوم تا دا گوم کزخ پل حاجت پیش کوم تا دا پیش کوم کزخ سر پزمک اکدم نو تا تک دم اور کزر نظر نیاز منخ تکوم نستادنم کوم یہ تو وہی الہ ستارہ سیوا برسو کے الہ نشترے سبحانک تو پاکے ستائے سوک شریک نشترے انی کنت من الظالمین یقینا ما خپل برخه پخپل کم کړی ده. اگر خطا اجتهادی اگر چاہے جرم نہ رہے خود استاد حکم نہ بغیر بلا اجازت راغلم اور داغے پپاداش کے ماد ادا ملاوی گی نو دا ما پخپل زان زیادہ کل رہے دا ظلم نہ چاہتا شرعی ظلم ہوئی کل کل سڑے پزان ظلم گئی دو سے رشے اڑی شی دے دڑے روڑی وہ پزانے زیادہ ہو یہ تو زیادہ ہوئی دا نیکانو طریقہ دائی چھے کداغینہ اور کوٹ خطا مشی اغاغی تلوے گناہ کاری نفس و نمر کے آلوے گناہ دے یا نہ دے ازان لمسلہ دا یونس علیہ السلام نے اجتہادی خطا شوی دا لیکن آغا دا تا گناہ کاری اس دا نیکانو طریقہ ہی یو زماس تا طریقہ ہی مون خوخان پا بڑھو ہو آغا مچ برابر ہو گنو چھے مون سو گناہ نہ دے گا انہیں عام انسانانوں کے انبیاء علیہ السلام کے فرق دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹولش پہ عبادت ہوگی ادمر عبادت کی جی تورمت قدمہ پہ او پلسی کی پودرے دو باندھے تم خلق کو نہیں ادھرے دے دو منٹ ہوئی بیا تکلیف ہی اور اگم نہ شو ادھرے دے پہ چی پلسی کی ہو تکلیف دے اور دے نو ٹول اشپا بے دا چل کے نسار کے ویسا ویل اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک اللہ استا جسنگ حق عبادتو ما شانتے ہونے کلش استا جسنگ پی جنگلو ما شانتے ہونے پی جنگلو یعنی غیتا اغخپل ثواب اغخپل عمل اغم کمخ کاری پیغمبران زان پشان مکنہ انسانان دی بے شک لیکن اللہ حقی کی چکم کمالات اچولی دی اگا نور انسانانو کے نہیں یونس علیہ السلام سمودا دمائی پخیٹ کے ہو او اللہ بیا اگے مئی تا حکم کو چا ساحل غارے تلل شا او دے الٹے گا ناگر او کر دو او اللہ پاگا بانے دے یقتین بوٹے دارا پیدا کر یقین زموں گا ہم خلق ہوئی دا کدو دو ہوئی دا کئی خلق بے بنیاد خبر ہے ساحل تا دریاب غارا چلتا کہ مخلوق سوک نہیں اور یو سڑے دے یو میاش دو میاش دو درے میاش دو گرے اور میں یہ الٹے کئی اس تا پا خیال اللہ بداغت رزق سے انتظام کئی کہ بن گئی او کتوے چھے کدو پہ راکھے جو لے دے تا کدو کھولے شید آگا شان گب شپ نہیں لگول پگار یقین دا کچھرے ٹائپ مکچور دا کچھرے وائیو پختو کی دا ٹائپ یہ اسیز دے اور کوٹے ایک فیدہ دارا چکل آگا روخی جیو زی باندے نالتا مچان نکی ری چونکہ دا وجود آخو پوخشے ہو پاگے کچھشے ہو دا مئی پخیٹ گی پدی وجہ اللہ انتظام دا گئی چھ پدا مچان کین نیخ تکا کچھ وجود بارے چھ مچ کین نائے کے جرسوں میں بڑی رش تیو بیمار ش تو زیکے پہ یقین پیدا کئی او دا گا مقصد ہو دیم دا چھے کہ کچھرے وی آدھا خوراک دا پارا پکاری گی زودھا زمیا ساحلی علاقوں کے وہ سمجھتا رہے یقین کدو تن ہوئے کدو تو ہنتم یا دبا ہوئے یقین زال لزید اگے نروس تو اللہ دتا ہوئے چتا اخپل قوم تو واپس لڑشا اس بیاد ابتلا شو روشا ابتلا داشو چھ قوم اخو کافر دی او چھ زلر شم نشاید چھ اگی معمول کی ذکر چھ دائی قوم طریقہ داوا چھ او سڑے بدر او جن ثابت شنوے ملکو پی خواہ زابران اگے اس کدے عالم الغیب ہوئے کو پمند وراغ لے اکھا بے شش و پنج کی علتہ کی چلڑ شم کا لڑنا شم تب یا اللہ علیہ سخت حکم ہوگا چلڑ شم مسلمانہ نشوی دے گئی دیکھ اسے کے سائے برتو نہ دیکھ ما خدا بیان کرے رہا ما حض دے دا پارا چې عالم په غیب باندې یو د الله ذات دی. یونس علیہ السلام ته عالم علم الغیب نو حاصل اته کده غیب علم حاصل وې نو خطا اجتهادی کې باغ نه شکار کېده. او چې کله الله غته ویل چې قوم ته واپس لور شه نو په منډه وتلې. دا دواړه ځینې مقامات دلیل لري د خبرې چې یونس علیہ السلام ته د غیب سے علم نو. انبیاء کرام لا الله د غیب سے باز علم ورګي ایت علم الغیب نه وای ایت انباء الغیب وای. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين.